Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Ağustos Pazartesi. Yıl 2015, ay 8, gün 222, Hızır 97. 1436, Hicri Şevval 25, 1431, Rumi Temmuz 28. Fırtına. Günün tarihi. 101 yıl önce bugün 10 Ağustos 1914'te İngiliz donanmasının takibinden kaçan Goben ve Breslau adlı iki Alman zırhlısı Çanakkale'den geçerek Türkiye'ye sığındılar. Bu iki zırhlıya Yavuz ve Midilli adları verilmiştir. Günün malumatı. Ağustos ayında. Meyveler. Şeftali, kayısı, erik ağaçlarına yaprak aşısı yapılır. Şeftali ağaçlarının yaprakları koparılır. Üzüm salkımlarına siyah sof kumaştan torbalar geçirilmek suretiyle tanelerinin daha büyümesi ve tatlılaşması sağlanır. Ahır ve kümesler. Akşam, sabah sütlü ineklere kepek çorbası içirilir. Bu ayda damızlık tavuk ve kuzular ayrılır. Arı kovanlarından bal toplanır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı. Haftanın ilk Açık Gazetesi yapıldı, yapılacak şu anda. Ömer Madra, Can Tombil ve Özdal Akdeniz'de oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Selahattin Çolak tatilde. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçası olarak Past Time with Good Company ya da King's Ballad diye de bilinen bir şarkı, bir İngiliz folk şarkısıyla girdik, halk şarkısıyla. Kral 8. Henry'nin yazdığı iddia ediliyor ama mesela Greensleeves gibi birçok bestenin ona ait olmadığı, sonradan ona atfedilmiş olduğu ortaya çıkmıştı. Bunu bilmiyoruz ama Kral 8. Henry'e ait olduğu iddia ediliyor. 16. yüzyılda hemen tacını giymeden kısa süre önce bestelediği söyleniyor. Rönesans sırasında çeşitli popüler olan İngiltere'deki popüler şarkılardan bir tanesi Aragonlu Katarina'ya, ilk karısının, 8. Henry'nin ilk karısına bestelenmiş olduğu rivayet ediliyor. Her şey rivayetten ibaret, rivayet muhtelif, fakat biz şimdi bu parçayı neden çaldığımızı hemen Galeano üzerinden okuyalım. Eduardo Galeano'nun Aynalarından okuyalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Asansörün icadı. İngiliz kralı 8. Henry'nin 6 kraliçesi oldu. Kolayca dul kalıyordu. Kadınları ve ziyafet sofralarını yiyip bitiriyordu. 600 uşak ziyafet masalarına doldurulmuş keklikler, muhteşem tüyleriyle birlikte tavus kuşları ve bıçağı elindeyken, dişlemeden önce soyluluk sıfatları verdiği dana ya da süt domuzlarının etlerini servis ediyorlardı. Son kraliçesine sıra geldiğinde Henry o kadar şişmandı ki yemek odasını evlilik yatağından ayıran basamağı dahi çıkamıyordu. Kralın karmaşık bir makara mekanizmasının yardımıyla kendisini oturur vaziyette sofradan yatağa kadar çıkaran bir koltuk icat etmekten başka çaresi kalmamıştı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da kısaca göz atalım. 1920'de Birinci Dünya Savaşı'na ilişkin bir bilgi. Osmanlı Sultanı 6. Mehmet'in temsilcileri Sevr Antlaşması'nı imzaladılar ve böylece Osmanlı İmparatorluğu müttefikler arasında paylaşılmış oldu. 1961'de bugün Vietnam Savaşı'nda Agent Orange denen zehirli toksik maddenin ilk kullanılışına tanık olundu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından, Pentagon tarafından kullanılan bir şey bu. Ve sık ağaçlı orman yapraklarını dökmek böylece gizlenmiş olan gerillaları, Vietnam Savaşı'nda Amerika'ya karşı kendilerini savunan insanların korunmasını önlemeye yönelik bir tedbirdi. Muazzam sayıda şeye yol açtı. Agent Orange yaprak dökümüne, ağaçların yok olmasına ve bu arada insanların da zehirlenmesine günümüze kadar kuşaklar boyu devam eden bir felaketti ama hiçbir yerde söz konusu olmadı. Amerika Birleşik Devletleri bunun için özür dilediğimi hatırlamıyorum. İki sene evvel bir çalışma başlatılacağı açıklanmıştı. Evet, tazminat da verdi mi onu da hatırlamıyorum. Tarım arazilerin bundan temizlenmeye çalışacağına dair. Yani 10 yıllar hatta 100 yıl sürebileceği de belirtiliyordu bundan. Neyse 2003'te bugün de olan ilginç bir şey var. Birleşik Krallık'ta yani Büyük Britanya'da ölçülmüş en yüksek sıcaklık 2003'te ölçüldü. 38,5 dereceydi Kent. İngiltere'de Kent üzerinde. Böyle bir sıcaklık olmuş. Fakat bu bizim elimizdeki bilgi birazcık eskidi. Çünkü bu rekor geçenlerde kırıldı. Birkaç gün önce kırıldı. Nerede olduğunu hatırlamıyorum ama 39'un üzerinde bir sıcaklık ölçülmüştü. İlk defa böyle bir şey 38'in üzerinde ilk defa görülüyor. Ama bu artık küresel iklim değişikliğinin her an her zaman bütün belirtilerini görmekte olduğumuzu bilim dünyasına ait olan bir şey değil. Sıradan vatandaşların da sürekli ölçebileceği, görebileceği bir şey olduğunu gösteriyor. Zaten bunu çok uzun yıllar önce 1998'de yazdığı bir makalede arkadaşlarıyla NASA'dan James Hansen söylemişti. 1990'ların sonundan itibaren bütün sıradan vatandaşlar, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan çeşitli milletlere mensup vatandaşlar görecekler iklim değişikliğinin belirtilerini. Aşırı yağışlar, aşırı sıcaklar ve başka sebeplerden dolayı görecekler demişti. Tamamen haklı çıktı 30 yıl geriden. Maalesef kendisi de çok memnun değildir haklı çıkmasından. Peki şimdi günün en önemli acil olayına bakalım. İstanbul Sultanbeyli'de bir suikast, bombalı araçlı yapılan saldırı var. Karakola bomba yüklü araçla saldırı yapılmış. Sultanbeyli Petrol Yolu Caddesi üzerinde bulunan Fatih Polis Merkezi'ne bu günün ilk saatlerinde saat 1'de gece 1'de bombalı araçla saldırı düzenlenmiş. Saldırıda 3'ü polis 10 kişi yaralandığından bahsediyor. Evet, çok sayıda yaralı var diye geçmişti haber ama ölü yok. Neyse ki. Sadece bombalı araçta bulunan saldırganın öldüğü belirtiliyor. Yani evet. Saldırının sonucunda muhatabı olan insanlar arasında ölü yok. Bir de polis merkezinde kayıp müracaatında bulunmuşlar. O da trajik bir ironi. Kaybolan yakınlarını soruşturmak için gecenin bir vaktinde sabaha karşı orada bulunan insanlar da hafif şekilde yaralanmış 7 kişi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmışlar. Evet, ardından çatışma da çıkmış bölgede. Bundan da haberler geliyor ama kesin değil. Gün içerisinde muhtemelen belli olur. Silahlı saldırı da düzenlenmiş bu polis karakoluna yapılan baskın sonrasında. Ve bir diğer çatışma durumu da İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğunda gerçekleşmiş. Konsolosluğa silahlı ateş açılmış. Ölen ya da yaralanan burada yok. Binaya ateş açan iki kişi ise aranıyormuş. Kimliği belirsiz silahlı saldırganlar diye geçiyor haberlerde. Provokatif şeyler bir ardından geliyor. Yani Sultanbeyli'deki saldırıda takviye polis ekipleri sevk edildiği haberi var. T24'ten ve Habertürk'ten izlemek mümkün. Başka bir gazetede görmedik. Habertürk yetiştirebilmiş bu haberi gazeteler arasında görebildiğimiz kadarıyla. İntihar saldırısı 6'sı polis 8 yaralı var diye veriyor onu. Gece 1'e doğru 0:50'de olmuş bu intihar saldırısı. Ortalık savaş yerine dönmüş. Fotoğraf da var. Savaş alanına dönmüş. Gerçekten de cayır cayır yanan karakol binası ve etrafındaki yerler. Yanındaki karakolun polis merkezinin yanındaki marketinde harabeye döndüğü belirtiliyor. Yaralanan bir komiserle 6 polis memurunun durumunun ağır, 2 vatandaşın da yaralı olduğu haberi vardı bu. Habertürk'tendi. Haber takibinde Hürriyet'te de görebiliyor musun? İnternet sitesinden bir bakmalıyız belki. Evet, var. Şimdi ona bakıyorum. Yani birden fazla bombalı ve silahlı saldırı olduğu için şu anda karışmış durumda benim önümdeki ekranda. Evet, yani... Buldum. Haber takibi için söyleyelim bunu. Bu Fatih Polis Merkezi'ne, Sultanbeyli'deki gece saatlerinde bombalı saldırı yapılan Fatih Polis Merkezi önünde önlem almaya çalışan polislere sabah 6.45 sırasında ateş açılmış. Ha, ikinci bir saldırı aynı yerde. Evet, aynı yerde. Polisin anında karşılık vermesiyle çıkan silahlı çatışmada devam ediyor diye yazıyordu Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Yani şu anda devam etmekte olan bir çatışmadan mı bahsediyoruz? Bir düzeltme olmamış haber içerisinde. Belki sosyal medyadan takip edebiliriz neler olup bittiğini. Oraya bir bakmak gerekebilir. Evet, yani ilk yapılan bir açıklama var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gece saatlerinde yapılan açıklama. Onu da T24'ten görebiliriz. Saat 1 sıralarında Sultanbeyli ilçesi Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne bomba yüklü bir araçla geldi. İlk belirlemelere göre tespit edilen terörist ya da teröristlerce yapılan saldırı neticesinde polis merkez amirliğinde görevli bir komiser yardımcısı, 2 polis memuru ve 7 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış diyor. Ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Yani bu daha sonraki bir haber. Habertürk çok diğer gazetelerden daha erken, yani tek veren o olmuş basılı gazetelerde. Fakat tabii ki ondan sonraki gelişmeleri ancak internet üzerinden ve sosyal medyadan takip etmek mümkün. T24'ten aldığımız haberse yani şeyde Habertürk'te ağır yaralı olduğu söyleniyordu 6 polis memurunun. Bu doğru değil. Çok iyi ki o doğru olmadığı anlaşılıyor. Ve ağır yaralı yok deniyor. Daha sonra aldığımız haberde, yani gerek T24'ten gerekse Hürriyet'te de ağır yaralı durumu yok değil mi? Evet. Öyle bir şey açıklamada da, zaten verilen açıklamada da polis merkezinden yapılan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden pardon, yapılan açıklamada da ağır yaralı diye bir durum yok. Fakat bu çatışma haberi yeni tabii. Bu Sarıyer'de Amerikan Konsolosluğu'na, Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu'na yapılan silahlı saldırı sonrasında da operasyon başlatılmış. Saldırı sonrasında konsolosluğa bomba, imha ve inceleme ekipleri gönderilmiş. Çok sayıda ambulans da bölgede bekletiyormuş. Kaçan saldırganlardan birinin bir eve sığındığı, polisin teslim olması için saldırganla konuştuğu iddiası da varmış. Bu da Milliyet'in internet sitesinden gelen bilgiler doğrultusunda yapılmış haber. Evet, haber takibi yapmak çok kolay değil. Fakat geniş çapta bir kaotik ortam içinde sürüklenmiş bulunduğumuz konusunda herhalde kimsenin tereddüdü olmasa gerekir. Evet, doğu bölgelerindeki çatışma halleri de devam ediyor aynı şekilde. Tunceli'de, Dersim'de PKK'lı militanlar Çiçekli jandarma karakoluna roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırmışlar. Askerlerin de karşılık vermesiyle çatışma çıkmış. Ölen ya da yaralanan olmadığından bahsediliyor. Ve ardından militanların bulunduğu bölge bombalanmış. Helikopterler tarafından bölgeye de özel eğitimli birlikler sevk edilmiş Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesine göre. Evet, çok farklı yerlerde. Siirt'te de var. Siirt'in Kurtalan ilçesinde ilçe jandarma komutanlığı ile Beykent komanda taburu komutanlığına eş zamanlı roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş. Yine aynı şekilde karşılık verilmiş, ölen ya da yaralanan olmadığından bahsediliyor. Nusaybin'de çatışmalar var. Nusaybin'de YDGH üyeleri sokaklarda eylemler düzenlemişler ve bu eylemler sırasında park halinde bulunan bir ambulans Molotov kokteyllerine hedef olmuş. Yakılmış bir ambulansın fotoğrafı var. YDG'nin şeyi nedir? YDG, Devrimci Gençlik. Yurtsever Gençlik. Yurtsever, evet. Gençlik. Yurtsever Devrimci Gençlik. Yurtsever Devrimci Gençlik. Evet. Hareketi galiba. Evet, Midyat'ı söyledin değil mi? Midyat'ta polise bir saldırı oldu. Yok, ben sahibinden bahsettim. Mardin'de de maalesef bir şey vardı, bu cumartesiden bir şey, onları da eklememiz gerekiyor maalesef. Mardin'in Midyat ilçesinde devriye görevi yapan sivil polislerin şüphelenerek durdurmak istediği bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı ve ağır yaralanan iki polisten birinin hastanede şehit olduğu haberi var. Doğan Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı kaynaklı haberler bunlar. Van Başkale'deki bombalı araçla intihar saldırısı girişimini de PKK'nın üstlendiği haberi de Milliyet'te vardı. Bu da Bebleş'in jandarma karakoluna 6 Ağustos'ta yapılmış olan bir grubun saldırısında önce uzun namlulu silahlar ve roket atarlarla, sonra çatışma, askerin karşılık vermesi ve o sırada patlayıcı yüklü bir otomobili de karakolun önünde patlatmak istedikleri var. Bu aracın sürücüsü karakol nizamiyesinin önündeki zırhlı araca çarpınca bomba yüklü otomobil infilak ediyor. Dolayısıyla da karakol nizamiyesi patlamada hasar görmemiş. Milliyet'in bu haberine bakarak saldırıyı yapanlardan birisinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı çeşitli yerlerden intihar saldırısı düzenleyen kişinin öldüğü haberi var. Bunu da PKK'nın üstlendiği haberi var. Nedim Gülce olduğu duyurulmuş. Van doğumlu, Tolhıl'dan Fırat kod adını taşıyor. 1 ton patlayıcı kullanıldığı açıklanmış. Evet. Bu saldırıda da. Ağrı'da da 2 tonla saldırı olmuştu. Son bir ayda da çeşitli hava operasyonlarında öldürülenlerin sayısı ve PKK saldırıları olduğu belirtilen bu saldırılarda ölen ve öldürülenlerin bir rakamı var. 24 güvenlik görevlisiyle 11 vatandaşın öldürüldüğü, 102 kişinin de yaralandığı haberi vardı. Bu da dünkü haberler arasında Anadolu Ajansı'nın verdiği bir şeydi. Irak'ın kuzeyindeki kamplara yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarında ise 390 PKK'lının öldürüldüğü, 150'si ağır olmak üzere 400 kişinin de yaralandığı belirtilmiş. Yani ufak çapta bir savaş durumundan da oradan bahsedilebilir. Hava saldırılarında örgütün bazı yönetici kadrolarının da öldürüldüğü açıklanmış. Zergele köyüne ilişkin iddialar da vardı. O vurulanlardan birisinde 10 kişinin öldüğü belirtilen hava saldırısının ardından buranın sivillerin yaşadığı bir yerleşim olduğunu gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı. Ve hatta oraya giden heyetten de bu şekilde açıklamalar gelmişti, HDP heyetinden. Ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden de bunu teyit eden açıklamalar gelmişti. Genelkurmay Başkanlığı ise bir açıklamasında bunun tersini söylüyor. Bu PKK'nın bir eğitim kampı olduğunu ileri sürüyor. Bunları tabii gerçeği öğrenmek neredeyse imkansıza yakın güçlükte. Çünkü vurulan insanların her zaman vuranlar tarafından terörist olduğu, karşı taraftan da her zaman siviller olduğu gibi iddialar ve açıklamalar oluyor ve olacaktır tabii. Yani PKK'lıların barınma yeri olarak kullandığı bir kamp demişti. Anadolu Ajansı'nın haberinde ise PKK kampı diyor. 20'nin üzerinde PKK'lı öldüğü bilgisi verildi. Bir de bilgi veriliyor haberde. Anadolu Ajansı haberinde bu 1 Ağustos'taki yapılan saldırılarda örgütün kadın grubu sorumlusu Gülten Kod adlı, Şehit Dilan Taburu adını verdiği birliğin komutanı Şerevan Fatulan Kod adlı kişinin ve 4 grup liderinin öldürüldüğü de haberi veriliyor. Bu arada 1600 kişi gözaltına alınmış 24 Temmuz'dan bu yana. IŞİD, DHKPC ve PKK'ya yönelik polis operasyonlarında 1600 kişinin gözaltına alındığı haberi var. ve 340'da tutuklama haberi var. Fakat tabii bunu da hangi suçlamalarla tutuklandı falan gibi çok önemli detaylara henüz ulaşabilmiş değiliz. Böyle bir kargaşa vaziyeti var. Bir de benim ısrarla bakmamıza rağmen görmeyi başaramadım. Sen görebildin mi bilmiyorum. IŞİD'e yapıldığı söylenen şeyde, operasyonda, tek bir operasyondu galiba. Ya da müteaddit defalar vuruldu mu birkaç defa bilmiyorum. Ama herhangi bir IŞİD militanlarının öldürülmesi ve yaralanmasıyla ilgili bir rakama, bir açıklamaya ulaşabilmiş değiliz galiba. Hayır, yok. Eğer Türkiye'den bahsediyorsanız tabii ki. Evet evet. Yani bu kapsamda işte. Genel son bir ay içindeki saldırılar ve hava operasyonlarında öldürülenlerin sayısı açıklanıyor ama bunların hepsi PKK ile ilgili. Peki IŞİD ile ilgili bir açıklama geldi mi? Hayır, ben görmedim. Evet. Öte yandan dün bir barış mitingi yaptı. Dünya Savaş ve Barış Haberleri'nden ibaret zaten ortalık. Şimdi ona da birazdan daha geçeceğiz. Selahattin Demirtaş'ın PKK derhal elini tetikten çekmeli dediği bir açıklama var. İki tarafa da çağrı yapıyoruz. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, PKK derhal elini tetikten çekmeli, ateşkese uyacağını ilan etmelidir. Hükümet de derhal askeri operasyon ve güvenlik seçeneğini bir kenara bırakmalı, müzakere için hazır olduğunu ilan etmelidir diyor. Yani partisinin düzenlediği barış mitingine katılmak üzere Van'a gelen Demirtaş kent merkezindeki bir otelde basın mensuplarıyla konuşma yapmıştı. Bu da cumartesi günkü bir haber. Demirtaş'tan bir çağrı önemli. Ne oldu da çatışmalar yeniden başladı, ne değişti sorusunun Türkiye'den her yerden dile getirildiğini söylemiş Demirtaş. Ve bunun verilecek bir tek cevabı var. HDP %13 oy aldı. Başka bir şey de yok. Ve Türkiye'de bir değişiklik olmadı. AKP'nin iktidardan düşmüş olmasıdır bugünkü tablonun gerçek nedeni demiş. Hükümet temsilcileri zaten seçimin ardından bundan sonra sürecin filmini çekersiniz ancak dediler. Biz seçimden çıkar çıkmaz çözüm sürecinden geri adım atmadan görüşmelerin devam etmesi gerektiğini savunduk. Oysa çözüm süreci bir partinin tekelinde olan, bir partiye ait olan bir süreç değildir. Barış süreci halkın malıdır. Biz artık halkımızın bunu bilmesini ve inanmasını özellikle istirham ediyoruz demiş. Yani AKP varsa barış var, yoksa barış yok anlayışının halkın kabul edebileceği bir anlayış olmadığını da söylemiş. Silahların susması ve müzakerelerin başlaması için her ortamda hepimiz tepkimizi ortaya koymalıyız diyor. Bu arada başka önemli gelişim, mesela şeye de, Davutoğlu da buna karşı şey demiş, Demirtaş'ın PKK ellerini tetikten çeksin çağrısına ilişkin olarak geç oldu ama şimdilik doğru bir çağrı diye bir cevap vermiş. Herkes zihnindekini açık konuşsun demiş. Demirtaş'a söylüyorum, bu fikirler serdedilirken, ayaklanma çağrıları yapılırken, Kobani olayları bahane edilerek 6-8 Ekim'de bütün şehirlerimiz bir ateş görüntüsü içine sokulurken neredeydiler? Niye çatışmasızlık demediler diyor. Ya AK Partili Vekil Süleyman Soylu'dan biraz daha mantıklı konuşmuş hiç değilse. Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, HDP silah bırakmalıdır. Yani kendi yan unsurları... HDP mi? Evet, HDP. Kendi yan unsurları kollarıyla bugün HDP silahlı eylem içerisindedir diye bir açıklama yapmış Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu. Ve ateşkes diye bir söz Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine ve milletine açık hakarettir demiş. Bu arada tabii... Övgü mü oluyor o zaman? Saldırın övgü mü oluyor? Ateşkesin evet. Tam tersi nedir? Saldırı değil midir? O zaman Türk milletine bir övgü olarak da saldırın. Saldırın, durmadan saldırın. Tezahürat yapmak gerekiyor galiba. Evet, yani çok manalı bir açıklama değil doğrusunu isterseniz. Daha fazla üzerinde durmayı da gerekli görmedik. Fakat bir de polisten mesela ters kelepçeyle yüzüstü yatırılan insanlara ne yaptı ulan bu devlet size diye çok ürkünç şeyler olduğunu da söyleyeyim. Belki onu da birazdan kendi ses kaydıyla birlikte verme imkanımız olabilir. Çok sayıda çatışma ve savaşa benzer durumla ilgili şeylerden bahsedebiliriz. Afganistan'da korkunç haberler, rakamlar var. Silahlı çatışma haberleri, ölen Hindistan'dan var, Pakistan'dan var, Gazze'den var, Batı Şeria'dan var. Böyle bir ağır durum var ama maalesef bunları da konuşmak üzere bir arada olmak zorundayız birazdan. Açık Gazete. Woman, Righteous Brothers adlı çok meşhur, bir zamanların meşhur ikilisi, grup demeyeyim. Onlardan en iyi bilinen şarkılarından biri Unchained Melody. Onu dinledik. Zincirlerinden boşanmış melodi. Robert ya da Robert Lee Hatfield ya da Bobby Hatfield diye biliniyor. Bugün 75. yaş günü onun, 1940 doğumlu, 10 Ağustos'ta 2003'te hayata veda etmişti 63 yaşında. Yoksa bugün 75 yaşında olacaktı Amerikalı şarkıcı. Bu Righteous Brothers'ın da yarısı, ona bir günaydın diyelim. Açık Radyo'da bu ağır balat da günün ortamına uygun da düşebiliyor. Evet, belirtelim bugün neler olduğunu. İlk haberimiz Sultanbeyli'de saldırı haberiydi. Bu düzenlenen saldırıda polis merkezinin önünde inceleme yapan polislerin üzerine de kimliği belirsiz kişiler ya da kişilerce diyor yine haberin içerisinde ateş açılmış. Hürriyet gazetesinin internet sitesine göre 06:45'te açılan bu ateş sonrasında silahlı çatışma aralıklarla devam ediyormuş. Evet, gelişme, en önemli gelişmelerden biri bu. Şeyden de bahsedelim. Bir de kayıp vaziyeti var. Onu da hemen söyleyelim. Fikret Otyam 89 yaşında hayata veda etti. Önemli bir gazeteci, röportajlarıyla bütün Anadolu'da karış karış neredeyse diyelim gezerek yöre halklarının sesini duyurmayı çok erken bir tarihten itibaren başlamış. Çok benzersiz röportajlarıyla bilinen, oradan sonra da ressam olarak da kariyerini sürdüren ilginç bir figürdü. Ona da bir günaydın diyelim, Fikret Otyam'a. Kendisinin yani bölge insanlarının çok ciddi bir temsilcisi olmuş, sesinin temsilcisi olmuş. Gide gide Habudiyar, Hudost, Harran, Irıp, ey Samandağ, Samandağ, topraksızlar, bir karış toprak için, mayınlar çiçek açmaz gibi pek çok eseri de olmuş. Yani her taraftan, yani Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yıllarında Aksaray'da çocukken tanıdığı kızılbaşların tırnak içinde peşine düşüp fotoğraflarını çekmiş, türkülerini derlemiş, kitaplarını yazmış. Yani bir gazetecinin ötesinde, çok ötesinde antropolog gibi de çalışmış, peşlerinden Horasan'a, Necef'e, Kerbela'ya gitmiş diye bir arkasından yazdığı yazıda Celal Başlangıç anlatıyor. Kâbesi insan olan usta diye. Önemli bir, yani Yaşar Kemal'in röportajlarından aynı sıralarda Cumhuriyet Gazetesi'nde de çok ilginç fotoğrafları ve röportajları yayınlanıyordu. Şeyinde, Fikret Otyam'ın da Kahramanmaraş katliamını da önceden görüp uyaran bir gazeteci olduğunu da belirtiyor. Çok önemli bir mesele. Ancak ne dönemin İçişleri Bakanı'na ne de Ulus Gazetesi'nde birlikte çalıştığı başbakanı anlatamamıştır gelen tehlikeyi. Sonunda İçişleri Bakanı'nı istifaya çağırmış. Birkaç gün sonra da istifa gelmemiş ama kent kan gölüne dönmüş. 103 ölüyle Kahramanmaraş katliamı. Onun gazeteciliğini anlatırken dostu Ara Güler de maceracıdır, kaşiftir diyor. Tortumun oradan keleye binip de hangi deli Fırat'ı geçeceğim diye yola çıkar demiş. Sonra da 1950'de başlattığı bu gazeteciliği 30. yılında 1980'de bırakıyor tam. Ve Antalya'da Gazipaşa'ya yerleşiyor. Gazeteciliğe al atını ve tımarını diyor. Nedeni de çok basit. Yapamadığım resmi yapabilmek için, yazamadığım kitabı yazabilmek için, içemediğim rakıları içebilmek için, giremediğim denize girebilmek için, soluyamadığım temiz havaları soluyabilmek için diye. Aslında kendisinin William Saroyan'la da 1960'larda sanıyorum bir buluşması ve Anadolu'da dolaşması da var. Onun da kısmi olarak kayıtlarından birkaç küçük ses de elimize ulaşmıştı ama kullanabilir miyiz bilmiyorum. Çok ilginç bir karakterdi. Son zamanlarda biraz milliyetçi siyasete bulaşmış olması bir şey değiştirmiyor yaptıkları konusunda. Evet, devam edelim. Şimdi bu çatışma meselelerine dönecek olursak Önce çatışmaya geçmeden önce şey yapalım istersen, bir de hava ve su durumlarını, yani küresel iklim değişikliğinin müthiş belirtileri de ortaya çıkıyor gene. Fırtınalar var. Öncelikle bir Adnan Arduman dostumuz, programcı dostumuz Adnan Arduman'ın dikkatimizi çektiği bir haberi hemen şey yapalım. National Geographic dergisi, dünyanın en önde gelen bu konulara eğilen dergisi, Kuzey Kutbu'na ilişkin haritalarını, ki haritacılık alanında da çok önde giden bir yayın organı, değiştirmiş. Artık Kuzey Kutup bölgesindeki, Kuzey Denizi'ndeki buzların durumunu gösteren ve animasyonla koymuş, ne kadar küçülüyor diye buzların erimesi, tüyler ürpertici sonuçlar çıkıyor. Bu yeni National Geographic Society dergiyi çıkaran dernek bir basın bülteni çıkartmış ve yeniledik Kuzey Kutbu'na ilişkin haritaları diyor. Yıllık buz kütlesinin durumunu daha gerçekçi bir şekilde yansıtmamız gerektiğini düşünüyorlar diyor. Dramatik ve şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir değişiklik var dünyanın çatısında, tepesinde. Hep üzerinde durduğumuz gibi Cambridge Üniversitesi'nin buzul bilimcilerinin de defalarca söylediği gibi, bu yıl ya da en geç gelecek yıl geçici olarak bir daha dünya tek kutuplu olacak. Yani yaz buzu diye bir şey kalmamış olacak. Uydulardan bakıldığı zaman Kuzey Kutbu'nda beyazlık değil, karalık, yani denizleri görmek mümkün olacak uydu çekimlerinde. Ona bir işaret işte bu da. Muhtemelen fiziki haritalardır. Coğrafya derslerinde öğrendiğimiz fiziki haritalardır ya da topografi haritaları içerisine girer National Geographic'in çıkardığı bu harita. Ama aynı zamanda siyasi ve idari haritaların da değişeceğine dair çeşitli haberler geliyordu Kuzey Kutbu ile alakalı. Rusya Kuzey Kutbu'nda 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine hak sahibi olduğu başvurusunu iletmişti Birleşmiş Milletler'e. Rusya'nın 2002'de de böyle bir başvurusu vardı ama reddedilmişti. Rusya aynı zamanda ülkelerin arasında, bu Kuzey Kutbu'nda hak iddia eden ülkelerin arasında da bulunmakta. Bunların arasında Danimarka, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada bulunuyor. Yakın zamanda muhtemelen bu siyasi haritada, siyasi ve idari haritada değişecektir. Ya da evet, değişmesi mümkün gibi duruyor. Yani bu fiziki haritanın değişmesi tabii olağanüstü bir ironiyi de beraberinde getiriyor senin söylediğinle. Çünkü dünyanın hızlı bir şekilde canlıların yok oluşuna işaret olan bu buzların erimesi, denizlerin yükselmesine değilse bile bütün deniz hayatının, canlılar hayatının mahvolmasına yol açacak bir şey demektir bu. Ve o, hele Grönland'ın erimesi halinde zaten denizlerin böyle metrelerce yükselmesinin kısa bir süre, nispeten kısa bir süre içinde ve insan ve diğer canlı hayatını da büyük ölçüde tehlikeye atacağı görülüyor. Buna karşılık ironi de şurada. İşte ülkeler ve şirketler oraya koşturup petrol ve diğer madenleri yaşasın diye, ticaret yolları da açıldı diye büsbütün girişiyorlar. Bunun en ilginç örneklerinden biri de Shell şirketi. Andy Rowell, Oil Change International kuruluşundan bir yazı yazmış. Ve olağanüstü ilginçlikte şey diyor, bu Shell niye böyle yapıyor acaba diye düşünmemiz lazım diyor. Çünkü ne mali açıdan, ne ekolojik açıdan, ne de iklim açısından yaptığının hiçbir anlamı yok gibi görünüyor Shell'in diyor. Yani bu illa Portland'da bir köprüden sallanan Greenpeace'çiler gibi olmaya lüzum yok kendilerini sallandıran diyor. Çünkü bir mantığı yok diyor artık bölgede petrol aramaya devam etmenin. Shell'in ne yaptığını anlamak için ve temel niye böyle riskler alıyor, el değmemiş bir alanın son durumunu da mahvetmek üzere, üstelik de berbat bir sicili varken kazalarla dolu, buna giriştiği şöyle diyor, kendi parasıyla da milyarlarca doları riske ediyor, çevreye akıl almaz bir risk bindiriyor. Ve üstelik de iklim değişikliğini de hızlandırıcı. Peki neden? Ya asla yakamayacağı petroller için buna giriyor. Neden giriyor bu çılgınlığa diyor. İki mesele var diyor. Çok ciddi kamusal ve özel travmalar oldu diyor son 30 yıl içinde. İki tanesi çok önemli. Bir tanesi 1990'ların ortasındaki Açık Gazete'de bunu sık sık söyleme fırsatımız oluyor. Nijerya'da Ken Saro-Wiwa ve arkadaşlarının bir Ogoni kabilesinin bütünüyle yazar, önde gelen yazarlarından birinin başını çektiği tamamen sivil bir itaatsizlik bir direnişi astırdı. Ve burada yani 11 kişiyi astılar. Ve tamamen yalan beyanlarla yapıldı bu. Bunda şeyin çok büyük rolü olduğu da sonradan ortaya çıktı. Bir de şimdi Shell'in oradaki idam eden diktatörlük yetkilileriyle işbirliğini yaptığına dair belgeler ortaya çıktı. Bir de oradaki bir petrol platformunu çöpe atması gibi bir olay. Bütün olduğu gibi toprağa gömmesi gibi bir şey çıkmış. 10 yıl sonra da 2004'te de ispat edilmiş rezervlerini %22 daha yüksek göstermiş bütün dünyaya. 4,5 milyar varil. Şimdi bunların ortadan kaldırılması için uğraşıyor. Fakat çok açık bir şey. Shell'in bu Arktik bölgedeki cinnet durumuna Obama da izin verdi malum. Bunun mümkün olmayacağını bütün dünyadaki insanların göstermesi gerekir demiş. Yani bu akıl dışı şeyin önlememiz gerektiğini evet. söylüyor. Hazır iklim demişken hevesinizi kursakta bırakacak haftanın ilk gününde sizin pek de mutlu etmeyecek bir haber var elimde. Hatırlarsanız geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri'nden bir araştırma şirketinin Pew'un yaptığı bir araştırma vardı. Pew, dünyadaki en büyük sorun olarak gördüğünüz şey nedir diye sormuşlardı basit olarak basitçe dünyadaki insanlara. Ankete katılan 40 ülkeden 19'u iklim değişikliğinin en büyük endişe kaynağı olduğunu söylemişlerdi kendileri için. Bu ülkelerin arasında Türkiye'de vardı. IŞİD'i ise 14 ülkenin en büyük endişesi olarak görebilmek mümkündü bu araştırmada. İklim değişikliği %35'lik oranla Türkiye halklarının en çok endişe duyduğu konu olarak ortaya çıkmıştı. Ama şöyle bir durum da var. Yeni yapılan bir araştırma var galiba. Didem Eryer Ünlü'nün haberinden görebilmek mümkün bunu. Dünya Gazetesi'nden. Her ne kadar en büyük endişe kaynağı olarak görülse de küresel iklim değişikliği Türkiye'de yaşayanlar için bunu durdurmak ya da bunun için harekete geçmek pek o kadar kolay olmayacak gibi duruyor. Ekonomi ve Dış Politikalar Araştırmalar Merkezi EDAM'ın TNS aracılığıyla yaptığı Türkiye çapında yaptırmış olduğu kamuoyu araştırmasına göre Türkiye'de yaşayanlar Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede sorumluluk üstlenmesine şartlı destek veriyormuş çoğunluk itibariyle. Araştırmaya katılanların %34'ü diğer ülkelerin de sera gazı emisyonlarını azaltması şartıyla Türkiye'nin de emisyonlarını azaltacak tedbirler almasına destek veriyormuş. %17'lik bir dilim ise diğer ülkelerin tutumlarından bağımsız olarak Türkiye'nin sera gazı emisyonlarını azaltmasını onaylıyormuş. %21'lik bir kesim iklim değişikliğinin Türkiye'nin sorunu olmadığını ve ülkenin emisyonlarını azaltmasına gerek olmadığı fikrini savunmuş. Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu diye yazmış Didem Eryer Ünlü. Çalışmaya katılanlardan yaklaşık %28'inin mesele üzerine herhangi bir görüş belirtmemesiymiş. Bunlara ek olarak iklim değişikliğiyle politika tercihinde, siyasi parti tercihi ve yaş faktörlerinin etkisi de araştırma sonuçlarında gözlemlenebiliyormuş. Gençler evet, daha etkilenmiş. Şeyde Ümit Şahin'de Açık Yeşil programında konu etmişti geçen hafta. Bu önemli bir konu fakat farklı da yorumlamak mümkün tabii. Yani toplam olarak %50'ye yakın bir kesimi de konuşma yapanların yani kendileriyle konuşulanların soru sorulanların %50'si hatta fazlası iklim değişikliğinin mevcut ve çeşitli sebeplerle şartlı ya da şartsız olarak önlenmesi için çaba gösterilmesini de söylüyor. Bu yönüyle de pozitif şekilde bakılabilir. Evet, yani yapılan araştırmanın tarihine de göre aynı şekilde bu durum anlamlandırılabilir. 5 Mayıs 12 Haziran tarihleri arasında yapılmış. Şu anda yapılsa mesela daha ilginç sonuçlarla karşı karşıya kalınabilir. Evet, yani bizim YEİS'e kapılmamız için fazla bir sebep yok. Biz sesimizi bu korkunç tehlikeyi duyurma konusunda sesimizi yeterince duyuramıyoruz dememeliyiz. Bu arada Çin'den Yunanistan'a, oradan da Türkiye'ye bir ufak şey yapalım. Tur atalım küresel. Hava durumları, iklim değişikliği ile ilgili Sudelor tayfunu en az 17 kişinin ölümüne yol açmış. 2 milyon kişi de elektriksizmiş, karanlıktaymış. Çin'de, evet, Tayvan ve Çin üzerinde. Sudelor tayfunu cumartesi günü vurmuş oraları. En az 30 ölü diyor. Ha, 17 başka. Sonra 30'a çıkmış ölü sayısı. Ve kayıp. 30 ölü ve kayıp. Milyonlarca dolar şimdilik zarar deniyor. Tayvan tarafından gelen haberler var. Çin'de tayfundan en fazla etkilenen Xinjiang eyaletinde meydana gelen bu sel ve toprak kaymalarında 223 ev yıkılmış, 272 otoyol ve 43.600 hektarlık ekili tarım arazisi büyük ölçüde zarar görmüş. 4 milyar yen, yani yaklaşık 644 milyon dolar olarak hesaplanmış şu andaki kayıp. Yani çünkü bir yandan uçak seferleri ve trenler yapılamıyordu, öte yandan otoyollar da aynı şekilde ulaşıma kapatılmıştı bölgenin birçok kesiminde. 100 binden fazla arama kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiğinden de aynı şekilde, evet, haber ajansları bahsediyordu. Yani hem dalgaların götürdüğü bir küçük kızla, 8 yaşındaki kızla annesi var denize, büyük dalgalar tarafından Tayvan'da olmuş bu. Ya da Yeni Taipei şehrinde de yaşlı bir adam mesela Tayvan'daki 5. şey olarak, bu fırtınanın 5. verdiği zayiat olarak da heyelan, çamur deryası altında kalarak ölenler var. Oradan Midilli'ye geçelim. Çin'den bu tarafa, Avrupa'ya gelelim. Yunanistan'ın Midilli adasında öğleden sonra, 8 Ağustos tarihli bir haber bu, haberler.com'dan. Öğleden sonra başlayan sağanak, yağmur ve kuvvetli fırtına birçok ağacı devirmiş, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden olmuş, kökünden devrilmiş ağaçların önünde fotoğrafı çekilen Midilli sakinlerini görmek mümkün. Fotoğraflarda bazı araçlar hasar görmüş, saatte 80 kilometreyi bulmuş fırtınanın etkisiyle. Böyle de bir durum var. Ada itfaiyesi su basan ev ve iş yerlerinde bütün gece gündüz çalışıp tahliye çalışmalarında bulunmuş. Yani ne oldu acaba şu anda göçmenlerin durumu, evet, orada? Oldukça merak konusu. Çünkü yapılan son açıklamalarda Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Sakız, Midilli ve İslanköy'de yaşanan göçmen krizinin utanç verici olduğunu söylüyordu. O kaosa döndüğünü sergileden, bu durumun bir kaos haline geldiğini söyleyen açıklamaları vardı. Hatta Alexis Tsipras da bir açıklama yaptı. Zaten kriz halindeki bir ülkede biz yardıma ihtiyacımız var. Avrupa Birliği'nin el uzatması gerekir çünkü altından kalkılamaz diyordu. Evet, yani Birleşmiş Milletler Avrupa Genel Müdürü, bu göçmenlerle alakalı çalışan Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Avrupa Müdürü Vincent Kohatel, adaların çoğunda daha çok göçmen kapasitesi yok. Yani daha çok kabul ele alabilecek bir potansiyelleri yok demiş. Çok sayıda göçmen açık arazide yatıp kalkıyor diye de eklemiş. Acaba neler oldu? Ne oldu bilemiyorum. Benim de aklıma aynı şey geldi. O haberlerde yoktu. Göçmenler işte daha ikinci planda geliyor tabii böyle durumlarda. Öte yandan Manisa'yı da vurmuş. Salihli ilçesinde şiddetli yağmur, fırtına, bazı ağaçlar devrilmiş, araçlar zarar görmüş. Yani tıpkı Midilli'de olduğu gibi. Orada göçmen sorunu yok bildiğimiz kadarıyla şimdilik. Bazı evlerin çatıları uçmuş, bir kadın yaralanmış devrilen bir ağacın altında kalan. Suzan Özçelik adlı 39 yaşında bir kadın. İyiymiş durumu ama. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan da bir uyarı gelmiş. sürücülere aşırı sıcak 55-60 dereceye kadar nemle beraber hissedilen sıcaklıkların sürücüleri de araçları da olumsuz etkilediğini bildirip dinlendirin ve azar azar gidin. 2 saatte bir 15-20 dakika mola verin. Hem bedenlerinizi hem de araçlarınızı dinlendirin demiş. Daha güvenli bir sürüş sağlayacak. Tabii mesela göçmen demişken Suriyelilerin onlarcasının öldüğü korkunç bir kaza da vardı. Trafik kazası. Trafik kazası. Yani yetmiyormuş gibi savaştan ve ölümden kaçmak için yaptıkları çabalar bu sefer de bir şeyde Havran yakınlarında. 40 kişi binmişti bir minibüse. 18 kişilik minibüse. Ardından da bir trafik kazası gerçekleşip 11 kişi de hayatını kaybetmişti bu mülteciler. Ayvalık'a doğru gittikleri söyleniyor. Yani belki de oradan gene Midilli'ye göçmen olmak ihtimalinden bahsetmemiz mümkün. Öyle bir şey yapabiliriz. Deney gibi gerçekten. Yani 40 kişi 400 kilometre boyunca polise yakalanmadan o minibüsün içerisinde götürebilmek. 18 kişilik minibüsten bahsediyoruz. Evet, istinat duvarına çarpmış ve takla atmış korkunç bir manzaradan bahsediyoruz. Hem karada ölüyorlar hem denizde ölüyorlar. Her yerde ölüyorlar. Kaldıkları zaman da ülkelerinde ölüyorlar. Evet, Adana'da da maça gelen taraftarlara itfaiye müdahale etmiş. Yani olumlu anlamda bir müdahale bu. Müdahale deyince insanın aklına tuhaf tuhaf şeyler geliyor ama Adana Demirspor, Kayseri Spor arasında oynanan bir hazırlık maçında taraftarlar serinlet bizi itfaiye diye tempo tutmuş. İtfaiye de yangın falan olur diye orada tedbir almak üzere bulunuyormuş. Dönüp su sıkmış izleyicilerin, taraftarların ıslatmış ve rahatlatmış. Islat bizi itfaiye demiş, serinlet bizi itfaiye demişler. İşte böyle. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'de İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısında geri döndürülmez sonuçları olarak önlemek ve sorunla mücadele etmek için ülkelerin işbirliği gerekir diye de tamamen içi boş diye nitelendirebileceğimiz bir konuşma yapmış. Öyle işte. Korkunç, ölümcül olaylar var. Gazeteci canlı yayında Brezilya'da mesela Gleidson Carvalho radyo programında siyasetçilerin karıştığı yolsuzlukları ifşa ederken canlı yayında öldürülmüş. Artık bu hale geldi dünyadaki haller, gazetecilik ve radyoculuk mesleği diyelim. Bangladeş'te de blogcu Niloy Neel evinde palayla parçalanmış, laik yönde blog haberleri yaptığı için bu dördüncüsüymüş. Bu yıl öldürülen dördüncü laik blog yazarı, blogcu kişi oluyor. Radikal İslamcı militanların sorumlu olduğu düşünülüyormuş. Brezilya'daki bu korkunç olayda Ceará eyaletinin küçük bir kenti olan Camusim'de gazetecilik yapıyor. Yolsuzlukları ifşa ettiği sırada, yerel siyasetçilerin de adının karıştığı yolsuzlukları ifşa ettiği sırada stüdyoya giren silahlı kişilerin saldırısı üzerine öldürülmüş. Halk da sokağa dökülüp yetkililerden katillerin bulunmasını istemiş. Çünkü kaçmış katiller, saldırganlar. Pakistan tarihinin en büyük cinsel istismar skandalında da 280 çocuğa tecavüz edilmiş. 400 video çıkmış. Bunun ayrıntılarına belki daha sonra tekrar dönmek mümkün olur. 9.30-10 arasındaki dilimde, program diliminde bunu yapabiliriz. Başka da korkunçluklar var. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Semih Yalçın'ın, Hasan Cemal'in, Türkiye'nin önde gelen duayen gazetecilerinden Hasan Cemal için hem çok ağır hakaretler hem de daha da kötüsü tehditleri de içinde barındıran resmi açıklaması var. Onun üzerinde de biraz durulması şart gibi görünüyor. Bakalım ne olacak? Şimdi ara verip Ali Bilge ile konuşacağız. Açık Gazete.

Radyo'da Açık Gazete'desiniz ve Isaac Hayes'in kendi orkestrasından Summer in the City adlı parçayı dinliyoruz. Branded albümündendi. Isaac Hayes önemli bir müzisyen ve onun doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı bu da. Evet, şimdi Açık Radyo 94.9, burası açıkradyo.com İnternet adresimiz ve biraz önce sözünü ettiğimiz birkaç habere de dönelim. Şimdi öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, kendisi profesörmüş, Türkiye'nin önde gelen yazarlarından ve gazetecilerinden Hasan Cemal için tehdit ve hakaret dolu bir açıklama yaptığına tanık olduk. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı HDP seçmenleri için yalıda oturup viski içen şerefsizler sözlerini eleştirmişti Hasan Cemal. Ona sen Türk milletinin, milli egemenliğimizin ve Türk devletinin düşmanlarıyla birlikte hareket ediyorsun. Türk milleti ve Türk devleti sen ve senin gibilerinde arkasında durduğu PKK'nın da hakkından gelmesini bilir diyor. HDP'ye verilen oylar için asıl kanla siyaset yapan, kan dökerek politika dayatan, senin oy vererek şımarttığın, başımıza çıkardığın katiller sürüsü diyor. 6 milyon oy veren insan için katiller sürüsü diye evet. Şey yapıyor. Yani HDP'liler için ve oylar için bu güruha oy vererek sen de askerimize, polisimize, sivil vatandaşlarımızın za atılan kurşun ve bombaların mesuliyetine, sorumluluğuna ortak oldun diyor. Bu inanılmaz bir şey. Hasan Cemal Efendi diye girmiş, empati duygusundan söz ediyorsun. Binlerce Türk insanının canına kıyan kanlı PKK silahı bir yerlerine batmıyor. Bilakis şehevi bir zevk veriyor. Ama MHP'nin şerefsiz sözü bile sende tecavüz etkisi yapıyor demiş. Sen Türk milletinin değerlerine Türkiye düşman olan her şeyin, herkesin kucağında gezinmekten hoşlanıyorsun diyor. İş bel altına değiniyor. Senin PKK sevdan bel altından hiç çıkmamış ki zaten. Bölücü başı aşkın, eli kanlı örgütün gerçekten silahlı ve bol cinayetli sahte demokrasi mücadelesi vermesinden değil, Türk milletinin canını acıtmak, onları incitmek ve adeta intikam almak istemenden doğuyor. Senin içinde Türk milletine karşı yenilmez bir garez, bitmek, tükenmek bilmeyen husumet, kin ve nefret var demiş. Ve anasının babasının nasihatlerine kızarak evden kaçan asi ve hayırsız evladın kendini sokaklardaki her türlü ahlaksızlığın kollarına bırakıp ailesini mahcup ederek intikam almasına benzer bir psikopat yetişkin tepkisine benziyor seninkisi diyor. Psikopat da ilan ediyor. Ve kucağımıza oturup sakalımızı yolmakla kalmıyorlar, boğazımızı sıkıyorlar demiş HDP için. HDP ismi geçmiş mi? Açılımı var mı? Yani partinin, Halkların Demokratik Partisi açılımı var mı? Ne zaman ben televizyonda bir MHP'li milletvekilinin konuşmasını dinlesem sürekli bir kafa karışıklığı oluyor bu partinin ismi nedir diye. Yani telaffuzda bile zorlanılan bir parti hakkında eleştirilerde bulunuyorlar. Halkların Demokratik Partisi'nin doğru açılımını yapabilen bir milletvekiline ben rastlamadım MHP kadrosundan. İlginç bir detay ama böyle göze çarpan unsurlar da var. Yani ciddiyet olarak da nitelendirebilirsiniz. İşlerini ne kadar ciddi alıyorlar, muhalefet işini ne kadar ciddi alıyorlar. Bu martavalları artık Türk milletine yutturamazsın, anladın mı diyor. Türkiye'de kavramların saptırıldığı, yanlışın doğru, hakikatin yalan, demokrasi düşmanlığının barış, cinayet işleminin özgürlük mücadelesi olarak gösterildiği bu badireli dönemde en büyük sorumluluk payı sen ve senin gibi aklını yitirmiş, sağduyudan mahrum, kalemini ve kelamını PKK'ya satmış yazar taslaklarındır diyor. Ve böyle devam ediyor. Yani biz senin gibileri iyi biliriz. Hepsi sende uyuşturucu etkisi yapıyor. Bir yandan boğaza nazır vaziyette keyif yaparken diğer yandan da olup bitenleri keyifle seyrediyor, uçuşa geçiyorsun demiş. Biz senin gibileri iyi biliriz. Bomba ve silah sesleri sana müzik, Kandil'in tehditleri ninni, İmralı Canisi'nin yol haritası turistik rehber, bölücü örgüt militanlarının sokakları ateşe verip yol keserek kamu malına zarar vermeleri düğün dernek, kanlı saldırıları da sana sürükleyici ve ilgi çekici bir Hollywood gerilimi gibi geliyor demiş. Ve son derece şey yapıyor. Sonunda da resmen provoke ediyor. Şey diyor. Yani sen Türk milletinin diye bitiyor bu hakaret ve tehdit dolu yazı. Milli egemenliğimizin ve Türk devletinin düşmanlarıyla birlikte hareket ediyorsun. yuh senin ervahına, yazık senin insanlığına, bugün gelinen noktada suçlu arıyorsan önce aynaya bak Hasan Cemal Efendi, sonra da adlarına kalem oynattığın katiller güruhunun eylemlerine, hem sen kaç paralık adamsın da ayağınızı denk alın diye bizi tehdit ediyorsun, sen ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Türk milleti, bu son cümleye bir kez daha altını çizerek dikkat çekmek istiyorum, Türk milleti ve Türk devleti, sen ve senin gibilerin de arkasında durduğun PKK'nın da hakkından gelmesini bilir diye resmen ölüm tehdidinde bulunuyor. Evet. Bunu yapan kişi kim? Profesör. Bir tarih profesörü olduğunu, kitaplarını bilmiyorum. Ve bir milletvekili. Ve bir milletvekili. Ve Türkiye 1944 doğumlu, 71 yaşında Hasan Cemal. İttihat ve Terakki Partisi'nin en önemli şahsiyetlerinden Cemal Paşa'nın torunu ve 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler'den mezun olduktan sonra fakültesinden Ankara'da Devrim Gazetesi dergisinde başlıyor gazeteciliğe. Yeni Ortam, Anka Ajansı, Günaydın Gazetesi'nde çalışıyor. 73'te Cumhuriyet Gazetesi'ne giriyor. 79'da gazetenin Ankara temsilcisi, 81-92 arasındaki 12 yıl boyunca Cumhuriyet Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni, 92-98 arasında 6-7 yıl Sabah Gazetesi'nin birinci sayfa yazarı, Milliyet Gazetesi'nde haftada 6 gün iç ve dış politika yazıları yazdığı gibi, Nokta Dergisi'nin 1989 Doruk'takiler ve Gazeteciler Cemiyeti Fıkra Ödüllerini kazanmış, genel yayın yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet Gazetesi 86'da Sedat Simavi Ödülünü kazanarak yılın gazetesi seçilmişti. 2013'te Milliyet Gazetesi'ndeki işine yazdıkları içinden dolayı son verildikten sonra 2013'ten beri T24'te düzenli olarak yazılarını sürdürüyor. Punto 24 bağımsız gazetecilik platformunun kurucusu ve başkanı, ayrıca da uluslararası ödülleri de yeni kazandı. Ve şunu da söyleyelim, bağımsız gazetecilik ödülünü de kazandı. Gazeteciler, Uluslararası Gazeteciler Derneği'nin kuruluşunun kitapları da şöyle: Tank Sesiyle Uyanmak, Demokrasi Korkusu, Tarihi Yaşarken Yakalamak, Özal Hikayesi, Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım, Kürtler, Cumhuriyeti Çok Sevmiştim, Türkiye'nin Asker Sorunu, Barışa Emanet Olun, 1915 Ermeni Soykırımı, Delila, Bir Genç Kadın Gerilla'nın Dağ Günlükleri, bu 2014 ve yine 2014'te Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri adlı 2, 4, 6, 8, 10, 12'de kitabı olan, uluslararası tanınmışlığı olan, Türkiye'nin önde gelen gazeteci ve yazarlarından birinde bahsediyoruz. Ve hem askeri vesayet meselesi, hem Kürt meselesi, hem Ermeni soykırımı meselesi gibi Türkiye'nin önde gelen bütün sorunlarıyla da üzerinde kafa patlatmış ve eser vermiş bir yazardan bahsediyoruz. Bir gazeteciden. Ve bu akıl almaz suçlama ve şeylerle, tehditlerle görüyoruz. Şimdi ne olacak peki? Bir kılına bile zarar gelse ne olacak? Bu işin, başbakandan bir ses duyduk mu? Hayır, her zamanki tedirginlikle bekleyeceğiz galiba. Başta Hasan Cemal olmak üzere. Cumhurbaşkanından bir tepki geldi mi? Hayır, yani. Cumhuriyet Halk Partisi bir şey dedi mi? Benim gördüğüm kadarıyla o da yok. Peki nedir bu? Yani bu nasıl olabiliyor böyle bir şey yani? Yani Türkiye'nin önde gelen gazeteci ve yazarlarından biri olmadığını düşünelim. Herhangi bir vatandaş için böyle bir şey söylenmesine karşı nasıl karşı çıkılmaz ve bir tepki gösterilmez? Özellikle resmi kesimler. Suç duyurusu var mı? O da yok. Savcılıklar re'sen harekete geçip dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçmiyorlar mı bu profesör için? Milliyetçi Hareket Partisi'nin önde gelen kişisi. Bu ne biçim bir demokratik ülke anlayışı doğrusu, hayretle karşılamamak mümkün değil. Ama bir de isim, mesleğin fıtratında belki de bu şey var diye denilir hale geldi dünya. Yani baktığınız zaman gazetecilikle alakalı olarak bu tehditler, hedef göstermeler hangi aşamaya vardığını Brezilya'dan Bangladeş'e kadar birçok haberden bahsedebiliriz. Evet, peki hatta diğer gazeteciler, Türkiye'deki önde gelen televizyoncular, herkes dağılmış durumda. Köşe yazarları, Hasan Cemal'e yapılan bu... Aradığınız cevapların hiçbiri yok. Muhtemelen. Değinen kimse yok mu buna? Bu nasıl iş ya? Yok. Lanet olsun. Dünyadan bahsedelim istiyorsanız biraz, evet, da. Yani Brezilya'nın Carere eyaletinde küçük bir kenti olan Camoquim'de gazetecilik yapan Gleidson Carvalho radyo programında yerel siyasetçilerin de adına karıştığı, bazı yolsuzlukları ifşa ettiği sırada, yani böyle bir programı var, İçeri giren silahlı iki kişi tarafından programda vurularak öldürülüyor. Kimliği belirlenemeyen diye söylenmiş burada ama Cumhuriyet Gazetesi'nin 8 Ağustoslu haberinde sonradan bulundu bu saldırganlarda. Saldırganlar kaçmışlar bu cinayeti işledikten sonra. Stüdyoda Carvalho yayındayken, evet, yapıyorlar bunu. Yani bu hakikaten, bu da akıl durdurucu. Her artık haberi neredeyse akılları zorlayan bir haber olarak niteliyoruz ama. İnsanlar da sokağa dökülmüşler. Yetkililerden katillerin bulunmasını istemişler. Carvalho programında farklı partilerden yerel siyasetçilerin karıştığı yolsuzlukların açıkladığından dolayı Facebook sayfası üzerinden de sayısız tehdit alıyormuş. Evet. Öbür blogcuyu da maçetalarla kesmişler. Bu dördüncüsü oluyor. Evet. Bangladeş'te blogcuları kesiyorlar. Dakika'da palalı bir grup tarafından parçalanarak öldürülmüş. Evinde saldırıya uğramış Niloy Nil. Ve saldırının detayları konusunda gene akıl durdurucu şeyler var. Evine bir kontrol için geldiğini söyleyip sahte girmişler ve karısını ayrı bir odaya kapatıp sonra da evin içinde parçalara ayırmışlar. Genç bir blogcu Niloy Nil'i. Bir diğer haberse Azerbaycan'dan. Yani gazetecilerin düştüğü durumla alakalı. Daha doğrusu hayatlarını kaybetmesi durumuyla alakalı. Üç gazeteci veriyoruz bugün, evet. Üçüncü haber bu. Azerbaycan takımı Kabala'nın Güney Kıbrıs ekibi Apollon'u yendiği maçın ardından Kabala'da forma giyen Hüseynov'un Türkiye bayrağı açmasını eleştirmiş Azeri gazeteci. Ve ardından da öldürülmüş bu eleştirisinin. 30 yaşındaki gazeteci Rasim Aliyev'den bahsediyoruz. Azeri takımının forvet oyuncusu Cavit Hüseynov'un bu Apollon maçı sırasında yaptığı hareketten ötürü yaptığı hareketi eleştirmiş. Nedir o hareket? Milliyetçi bir tepki göstermiş. Maç bittikten sonra tribünlere doğru Türk bayrağını açarak koşmuş. Facebook hesabında Hüseynov'un nasıl davranacağını bilemediğini ve Avrupa maçlarında oynamaması gerektiğini yazmış. Facebook'ta yazdığı yazının ardından Hüseynov'un akrabası olduğunu söyleyen birisinin kendisini aradığını belirtmiş Aliyev. Önce sert bir şekilde konuşan şahsın daha sonra kendisini çay içmeye çağırdığını anlatmış. Aliyev cumartesi günü telefondaki şahısla konuşmaya gittiğini belirterek "Tek başıma gittim, sonra 5-6 kişi bana saldırıp dövmeye başladı" demiş. Olaydan sonra bu açıklamaları yapabilmiş, sonra yoğun bakıma alınmış Azeri gazeteci. Ertesi gün de hayatını kaybetmiş. Evet, bizzat bunları anlattıktan sonra, evet, da herhalde. Ama korkulacak bir şey yok. İlham Aliyev Cumhurbaşkanı olayın tarafsız bir şekilde soruşturulacağını da söylemiş. Ay, çok rahatladım. Evet. Kendi şeyi de, adaşı da öldürülen, dövülerek öldürülen ve üstelik tuzağa alçakça, korkakça, pusuya düşürülerek yapılan bir şey. Çay içmeye davet ediyor ve ondan sonra da saldırıyor. Aliyev'in Azerbaycan'da çok sık olan şeylerden biri. Böylece bugünün dört gazeteciyle ilgili dört ayrı şeyden bahsetmiş olduk. Hasan Cemal'inki başta olmak üzere. Durum iç açıcı sayılmaz. Doğrusunu isterseniz bir de bir saldırı haberinin de arkadaşımız Nur bildirmiş. Onu da atlamıştık. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir söyler misin Özdal? Sütlüce'deki ilçe merkezine bir saldırı gerçekleştirilmiş. Bu da bir son dakika, yani atlamış olduğunuz bir haberi de provokatif mahiyette bir şey olduğunu da söyleyeyim. Genel merkez değil, değil mi? Sütlüce'de bir ilçe merkezi var. AK Parti il binası deniliyor. AK Parti il binası. Buldum şimdi, tamam. Evet. Beyoğlu Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı ateş açılmış. Ardından şüpheli paketlerden bahsediliyor. Başbakan Davutoğlu'nun il binasına geldiği bilgileri de var Habertürk'ün haberinde. Evet, iyi haber olarak da İstanbul'da bir barış mitingi yapıldı. HDP'nin de destek verdiği barış bloku Van'ın ardından dün de İstanbul'da barış mitingi düzenledi. Mitinge HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın katıldığını da belirtelim. Coşkulu geçtiği belirtiliyor. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı da dikkat çekmiş. Hiçbir saldırı umudumuzu öldüremeyecek diye pankartlar gözüküyor. Öyle bir durum var. Bir de Ali Bey'le konuşurken ilave etmeyi unuttum ama zaman yoktu. Şimdi koyabiliriz. Müjdeler olsun, bir ikinci yavru mit geliyormuş. Yavru vatandan sonra bir de yavru mitimiz oluyor. Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte yaklaşık 2 milyon sığınmacıya kapılarını açan Türkiye yeni bir istihbarat birimi oluşturmak için düğmeye basmış. Göç İstihbarat Merkezi adını taşıyacakmış. GİM. Ve tamamen göçmenler ve sığınmacılar arasında çalışarak yasa dışı örgütlerin sızmasının önüne geçecekmiş. Burada işte nasıl yorumlanması gerektiğini tam kestiremediğimiz bir haber diyelim. Afganistan'da çok sayıda ölü var. 70'in üzerinde ölüye yol açan patlamalar ve saldırılar var müteaddit. Onu da söylemeliyiz. Irak'ta da yolsuzluklara karşı halkın sokaklara dökülüp protestoları devam ediyor. Bunun karşılığında da bakan şey demiş, başbakan reform, iyi haber gelmiş, reform yapacağız demiş. Irak'ta reform yapılıyor. Reformdan kasıt da bu zamana kadar yapılmış olan o etnik ve dini birliklerde, dini kontenjanların ortadan kaldırılması. Daha da önemlisi Maliki destek vermiş bu öneriye, bu reforma. Bu zamana başbakan. Kadar eski başbakan. Eski başbakan. Bu zamana kadar herhangi bir reform yapmadığı, ülkeyi tamamen bir batağa sürüklediği gerekçesiyle, hatta IŞİD'in ortaya çıkışını da Maliki'nin politikalarına bağlayanlar vardı. Bu gibi gerekçelerle eleştirilen Maliki de destek vermiş bu reforma. Yani bana siz düşünün ne kadar mantıklı ve ne kadar akıl kârı olduğunu bu işin. Evet. Ama durulacak gibi de çalışmalar ve protestolar da duracak gibi değil. Değil. Irak'ta. Ve yani Irak'ta bayağı Saddam'dan bu yana da önemli bir direniş geleneği de oluşmaya başladı anladığım kadarıyla. Yani önce sıcakların artmasıyla elektrik kesintilerinden yaşama şartlarının artık tahammül fersa bir duruma düştüğünü söyleyenler şimdi artık bayağı ciddi bir yolsuzluklara karşı da, yani her türlü soruna, hizmetlerin müthiş aksamasına, siyasi yöneticilerin yolsuzluk ve aciz içinde bulunmaları, aciziyetlerinin sebep olduğunu düşünüyorlarmış. 50 derecede de gölgede sıcaklarda elektrik kesintileri muazzam bir sorun tabii. Bir de susuzluk vaziyeti var. Şeyde de Suudi Arabistan yanlışlıkla kendi müttefikleri vurmuş, evet, galiba. Bir de onu söylemeliyiz. Çok sayıda haber var. Birazcık sarkma pahasına tamamlamalıyız. 20 yani. Kişi de orada ölmüş Yemen'de, Zincibar kentinde. Suudi Arabistan'ın koalisyon uçakları, yani onun komutasındaki uçaklar, dost ateşi. Halk direniş güçleri mensubu 20 kişiyi bombalamış. Oluyor böyle friendly fire durumları değil, evet, mi? Evet, oluyor. Bir de başka, yani The Nation dergisinin haberine göre de Pakistan tarihinin muazzam bir cinsel istismar rezaleti ortaya çıkmış. 400 video bulunmuş. 280 çocuğa tecavüz edildiğini gösteriyormuş. Yani hakikaten insan ne diyeceğini, nasıl konuşacağını bilemiyor. Küçük çocukların da birbirlerini istismara zorlandıkları da görülüyormuş. Ve neymiş? Ha, ayrıca da 1990'larda bundan 20 yıl kadar önce 100 çocuğun istismara uğradığı da ortaya çıkmış. 280 çocuk toplamda verilen rakam, 400 video sizde dediğiniz gibi. Olmaz yani. Ve buna sesini çıkaran ailelerin, o bölgede bulunanların çocuklarının da kaçırılıp aynı şeyi yapıldığı söyleniyor. En önemlisi de zaten yani bu videolar satılıyor. Ailelere, evet, hem satılıyor hem de ailelere de şantaj yapmak, evet, için kullanılıyor. Artık yani çöküşün, etik krizin ne noktada olduğunu bundan daha iyi anlatacak bir haber olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bir köyde köyün tüm çocukları cinsel istismara uğramış, tecavüze filan. Ve karşı çıkan herkesi de öldürmekle tehdit etmişler. Pakistan durumu bu. Yani Türkiye'nin Pakistanlaşması gibi tehlikelerden bahsedilirken böyle şeyleri de aklımızın bir köşesinde tutmakta yarar var. Anadolu Ajansı da mesela Zergel operasyonunu anlatırken siviller olduğunu söylüyordu. HDP'liler ve heyet gönderdiler. Öyle bir şey vardı. Kendi PKK'dan, Kandil'den yapılan açıklamalar da o şekildeydi malum. TRT Haber'de ise Anadolu Ajansı Mahreçli bir haberde ölen ve yaralanan sivillerin olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor demiş. Örgüte katılan genç kızlar yöneticilerle cinsel ilişkiye zorlanıyor diye özel bir haberde yapmış. Bu belden aşağı durumlarla da kapatabiliriz artık şeyimizi. Oh. Bitirirken ne çalıyorduk Özdal şimdi? Every Mother's Son grubundan dinleyeceğimiz Come On Down My Boat, Come On Down My Boat adlı parçayla Larry Larden'ın grubun Every Mother's Son, her ananın oğlu çevirebileceğimiz grubun gitaristi ve vokalisti Larry Larden'ın da 70. yaşını bu şekilde de kutlamış oluruz. Ona da bir günaydın demiş oluruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Get my knife and the sand. Açık Gazete.